technologii. Kultowy album Perfektu dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 29 sierpnia, minęła 16. Najnowsze informacje ma Anna Kowalik-Brancati w serwisie Trójki. Ukraina chce zgody na użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów w Rosji. Kłopoty z rekrutacją zagranicznych studentów zgłaszają lubelskie uczelnie. Problemem są wizy. YouTuberzy i TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa w walce o strefę czystego transportu. Ukraina apeluje do Europy o przyspieszenie dostaw sprzętu wojskowego. Chce też zgody na użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów w Rosji. Te postulaty szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba przedstawił ministrom spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Ukraina mówi, że zbyt długie są przerwy między deklaracjami dotyczącymi pomocy wojskowej, a jej faktycznym udzieleniem. Niektóre systemy Patriot były obiecane, ale nie zostały dostarczone. Rozpoczynamy rok szkolny. Musimy chronić nasze miasta i dzieci. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba podkreślał też, że przed bombardowaniami może uchronić Ukrainę zgoda na użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu do przeprowadzania ataków na cele wojskowe w Rosji. Utrzymujący się wciąż zakaz skrytykował minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis. To może brzmieć jak żart, ale chronimy rosyjskie niebo i rosyjskie samoloty bardziej niż ukraińskie. Apel Ukrainy o zniesienie zakazu poparł też szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lubelskie uczelnie mają problemy z rekrutacją zagranicznych studentów. Trudności pojawiły się po wprowadzeniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nowych wytycznych dotyczących wiz. Żeby dostarczyć świadectwo i potwierdzić je w kuratorium, kandydaci muszą mieć wizę, ale nie mogą dostać wizy studenckiej bez udziału w rekrutacji. Zmiany dotyczą m.in. studentów z Tajlandii, mówi rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Brakowiecki. Trudno mówić o jakichś bardzo precyzyjnych liczbach, ale zakładamy, że jeżeli nic się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek się w tym roku zmieniło, możemy stracić nawet kilka grup na kierunku lekarskim. Problemy zgłasza też Lubelska Akademia WSEI. Ponad 100 kandydatów gotowych do podjęcia studiów na naszej uczelni nie będzie w stanie uzyskać wizy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Mamy bardzo wiele pytań, telefonów i sygnałów od zaniepokojonych kandydatów. Mówił prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Tomasz Wołowiec. MSZ tłumaczy swoje działania koniecznością uporządkowania praktyki wydawania wiz, w tym wiz studenckich. Są zarzuty dla Gruzinów podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowiadającej za kradzież starodruków w Warszawie i z innych bibliotek w Europie. Mężczyźni zostali zatrzymani w Gruzji dzięki pracy Międzynarodowego Zespołu Śledczego Puszkin, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. W ramach pomocy międzynarodowej udzielonej przez władze Gruzji zostały zatrzymane dwie osoby, dwóch mężczyzn wytypowanych wcześniej na terenie Polski. Są to obywatele Gruzji. Ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą mienia znacznej wartości o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz zarzut kradzieży mienia w postaci 5 starodruków z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeciego Gruzina zatrzymano na Litwie. Pierwsze starodruki z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skradziono pod koniec 2022 roku. Wartość wszystkich to prawie 4 miliony złotych. Turystę z Niemiec zatrzymali na pasie drogi granicznej funkcjonariusze w Górowie i Ławeckim. Mężczyznę zarejestrowały kamery, wyjaśnia major Mirosław Aleksandrowicz. Okazało się, że 39-letni Niemiec jechał rowerem i zwiedzał przygraniczne miejscowości Warmii i Mazur. Chciał również zobaczyć, jak wygląda granica polsko-rosyjska. Nie zważając na oznaczenia granicy państwa, wjechał na pas drogi granicznej. Obywatel Niemiec zapłacił 300 zł mandatu. Od początku roku podobnych przypadków na Warmii i Mazurach było prawie 130. Influencerzy mają pomóc władzom Krakowa w walce o strefę czystego transportu. Urzędnicy poprosili o pomoc agencje promocyjne, bo jak sami przyznają, nie radzili sobie z wysypem w sieci filmów zawierających nieprawdziwe informacje na temat przepisów ograniczających wjazd do miasta dla najstarszych samochodów. My mamy listę influencerów czy youtuberów, z którymi chcielibyśmy współpracować. Im więcej osób będzie zaangażowanych w promocję i w rzetelne informowanie o strefach czystego transportu, tym większą szansę mamy wygrać tę walkę o prawdę. Mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie i dodaje, że miasto kończy rozstrzygać przetarg, który zapewni promocję strefy na portalach społecznościowych. Chcemy, żeby powstały dwa filmy, które będą wrzucone na nasze konto na YouTube. Chcemy, żeby pojawiło się zupełnie nowe konto na TikToku prowadzone przez agencję, która tam będzie umieszczała treści poświęcone strefom czystego transportu i zanieczyszczeniu z transportu. Przepisy o strefie czystego transportu w Krakowie wejdą w życie w lipcu przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski, a zatem pora na sport. O. Pojawił się i będzie go nawet słychać za chwilę. A dziś w świecie sportu z naszego punktu widzenia głównie emocje tenisowe i piłkarskie. W wielkoszlemowym US Open grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Liderka rankingu WTA zmierzy się z notowaną dopiero w trzeciej setce rzeczonego zestawienia Japonką Enu Shibaharą. To będzie drugi mecz na korcie Artura Asha, głównej arenie Flushing Meadows. Gry startują tu o 18:00. O 17:00 na korcie numer 17 będzie się uwijał Hubert Hurkacz z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. To mecze drugiej rundy. Jak pamiętamy, w pierwszej po dramatycznym pięciosetowym boju odpadł debiutujący w Wielkim Szlemie 22-letni Max Kaśnikowski. Do głównej drabinki dozdał się po wygranych kwalifikacjach, ma zatem powody do małej dumy i wspomniał o tym tuż po tym, jak zameldował się w kraju. Moim celem na ten sezon było zagranie w eliminacjach Wielkiego Szlema. Ten cel udało się spełnić, a nawet trochę poprawiłem, bo od razu w debiucie udało się przejść te eliminacje, także na pewno jest to dla mnie wielki sukces. Brawo Max i idź chłopie za ciosem. Czy za ciosem pójdą piłkarze warszawskiej Legii? W pierwszym meczu czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji pokonali u siebie FK Drita z Kosowa 2-0. Do rewanżu na Bałkanach zawsze trzeba podchodzić ze sporą dozą ostrożności. Serwis kosowskiej telewizji państwowej RTK informuje, że z obozu piłkarzy Drity dochodzą optymistyczne głosy. Piłkarze mają mocno wierzyć w to, że uda im się odwrócić losy awansu po przegranej w Warszawie. W przedmeczowym komentarzu serwis napisał, że poza umiejętnościami piłkarzy zespół będzie potrzebował wsparcia kibiców, a przede wszystkim szczęścia. Według dziennikarzy gazety Ziri wszyscy piłkarze będą gotowi dziś wieczorem do walki z legionistami. Oczywiście poza Hasanem Gomdą, który w pierwszym meczu dostał czerwoną kartkę i dzisiaj będzie pauzował. Kosowskiej drużynie mają pomóc kibice. Zainteresowanie meczem jest spore, pomimo że spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w stolicy kraju Prisztynie. Nie jest to jednak duży problem dla fanów Drity. Ich miasto jest oddalone od stolicy o 50 km. Według organizatorów w ostatnich dniach sprzedano już ponad 7 tysięcy biletów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Mecz w Prisztynie o 20:00, wtedy także rozpoczną się spotkania Wisły Kraków o tę samą stawkę z Cercle Bridge w Belgii. W pierwszym meczu w Krakowie był ciężki łomot, goście wygrali aż 6-1 i Jagiellonia Białystok w Amsterdamie z Ajaxem. Tu gra idzie o fazę grupową Ligi Europy. Na Podlasiu Ajax wygrał 4-1, faworytów w dwumeczu nie trzeba pokazywać palcem. Od czasu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w narodzie wzrosło zainteresowanie wspinaczką sportową na czas, nic dziwnego. Aleksandry, Mirosław i Kałucka przywiozły dwa medale, tymczasem siostra bliźniaczka Oli Kałuckiej, Natalia, uzyskała najlepszy czas eliminacji w Mistrzostwach Europy w Villar w Szwajcarii. Marcin Dzieński w rywalizacji panów uzyskał piąty rezultat. I tu postawimy kropkę. Na sportowo słyszymy się za godzinę. Jestem wielką fanką sióstr Kałuckich. Ja też. Przyznaję się. Do czego się przyznamy za godzinę, to się proszę Państwa okaże za godzinę, a ja teraz, jeśli chodzi o pogodę, na początek oczywistość wypowiem. Jest gorąco, od 27 do 32 stopni dzisiaj, chłodniej miejscami. Nad morzem do 25 stopni. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Od zachodu stopniowo wzrasta do umiarkowanego i dużego, aż do momentu, kiedy na zachodzie właśnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji.

A dzisiaj do 19 mamy dla Państwa oczywiście jak zwykle mnóstwo tematów w podsumowaniu dnia. Zajmiemy się oczywiście decyzją, ciekawe czy padnie dzisiaj, Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. No i też po raz kolejny rozłożymy na czynniki pierwsze hasło kredyt 0%. W rezerwach budżetu państwa zostały zabezpieczone środki na ponad 1,6 mld. I w zależności od tego, jakie będą decyzje co do dalszego procedowania różnych projektów w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, te środki właśnie będą tam przekierowywane. Zajrzymy też dzisiaj do Krakowa, gdzie władze miasta przedstawiły wczoraj harmonogram prac budowy metra. Byłoby to dosyć pomocne. Przede wszystkim by rozluźniło zdecydowanie ruch, który jest bardzo natężony. Jak najbardziej, bo ulice są tak zatłoczone, że to by było wspaniale. A to nie głosy z wczoraj, to głosy sprzed 10 lat, bo pomysł metra w Krakowie wraca. Co jakiś czas, od jakiegoś czasu. Zajrzymy także za ocean, za Atlantyk. Były prezydent i obecny kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump wypuścił właśnie serię kolekcjonerskich kart ze swoją podobizną. Hello everyone, this is your favorite president, Donald J. Trump. It's called the America First Collection. To kolekcja pod tytułem America First. 15 nowych cyfrowych kart kolekcjonerskich. To naprawdę coś wspaniałego. Na niektórych widać jak tańczę, na innych mam na sobie logo Bitcoina. Do tego tematu dzisiaj nawiążemy do 19 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i przed 17 jeszcze spotkamy się z profesorem Dariuszem M. Kowalskim, onkologiem z Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego. Porozmawiamy o trwających w czterech miejscach w Polsce badaniach klinicznych nad skutecznością pierwszej szczepionki na raka płuca. Co to oznacza dla pacjentów? Czy można mówić o jakimś przełomie? O tym wszystkim jeszcze przed 17 w rozmowie z profesorem Kowalskim. No a reportaż, przypomnę, reportaż u nas około 18.40. Dzisiaj będzie opowieścią o konieczności zostawienia domu i szukania nowego miejsca, ale także o tęsknocie. Przede wszystkim to jako emigranci polityczni mieliśmy 16 miesięcy na to, żeby się zasymilować i chodzić na język angielski do szkoły. A ja tak od roboty do roboty jakiś tam. Byłem też szoferem u milionera. Jeździłem po całym Illinois. To był polski milioner, więc on mówił do mnie takim łamanym trochę polskim. Z Białegostoku przez Austrię do Stanów Zjednoczonych na fali wspomnień. Taki tytuł nosi reportaż Joanny Sikory z Radia Białystok. Oczywiście numer nasz pewnie Państwo pamiętają. Do Państwa dyspozycji 22 73, ale także adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Nasza piosenka dnia na dziś jest już w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów Pixies Oyster Beds. Oyster Beds i Pixies to piosenka dnia w Trójce na czwartek, 29 sierpnia. To jeszcze z przyjemnością zaznaczę, że tym utworem Pixies zapowiadają swój nowy album The Night with the Zombies. The Night the Zombies Came, który będzie nas cieszył pod koniec października, 25 października premiera. Myślę, że zombie i ten konkretny termin premiery bardzo się zgrywają i jest to nieprzypadkowe. Ale my teraz o zupełnie innych sprawach. Państwowa Komisja Wyborcza ma dziś podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Od decyzji PKW zależy, czy PiS otrzyma subwencję z budżetu państwa, a grozi mu utrata pieniędzy w związku z zarzutami o nielegalne finansowanie ubiegłorocznej kampanii wyborczej do Sejmu. Komisja rozpoczęła obrady dziś o 10:30. Chwilę wcześniej z dziennikarzami spotkał się jej przewodniczący, a wśród tych dziennikarzy był Jacek Frenzel. Dzień dobry, Jacku. Witaj serdecznie. Dzień dobry Państwu. To od czego zaczynamy? Najważniejsze to, jak mówił przed rozpoczęciem obrad komisji przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak, jego zdaniem PKW powinna w terminie 6 miesięcy od złożenia sprawozdania finansowego rozpatrzyć to finansowanie. Mówił o tym artykuł 144 kodeksu wyborczego i gdyby komitet wyborczy partii nie złożył sprawozdania w ciągu 3 miesięcy, to wówczas nie przysługiwałoby mu prawo do dotacji, czy też subwencji, czy byłby też nawet wykreślony z ewidencji partii politycznych. Co więcej, zgodnie z tym jedynym przepisem dotyczącym procedury badania sprawozdania finansowego, jedynie partie polityczne, komitety wyborcze, które brały udział w wyborach i stowarzyszenia i fundacje mogą w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu zgłaszać umotywowane pisemne zastrzeżenia. Takich zastrzeżeń te podmioty nie zgłosiły w terminie. Natomiast na posiedzeniu w dniu 11 lipca bieżącego roku podjęto decyzję o jego odroczeniu i zwróceniu się do 3 organów państwowych. Chodziło o przesłanie odpowiednich dokumentów właśnie do 3 urzędów, między innymi Rządowego Centrum Legislacji czy NASK. W tym czasie, jak podkreślał sędzia Marciniak, PKW została zasypana pismami. Każde ministerstwo i każdy poseł, czy nawet europoseł, poczuł się zobowiązany do przesłania pism liczących często kilkadziesiąt stron i to bez żądania czy też wniosku Państwowej Komisji Wyborczej, jak wskazują przepisy kodeksu wyborczego. W ten sposób nie ma dnia, aby nie wpłynęło kolejne pismo. Nawet dzisiaj w nocy, kolejne wczoraj, a mamy dzisiaj posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie powinniśmy rozpoznać te wszystkie zarzuty. No właśnie, dzisiejsze obrady poświęcone są sprawozdaniu jednego komitetu wyborczego, ponieważ poprzednie komitety na poprzednim posiedzeniu uzyskały akceptację. Idealna byłaby sytuacja, gdyby parafrazując nazwę komitetu, można byłoby rozstrzygnąć sprawę nie tylko zgodnie z prawem, ale i sprawiedliwie. Istnieje jednak także możliwość, że będzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie, aczkolwiek niezgodne z prawem, czy wręcz niesprawiedliwe. Podkreślić należy, że rozstrzygnięcia Państwowej Komisji Wyborczej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym nawet w przypadku równości głosów nie decyduje głos przewodniczącego. Posłowie PiS uważają, że PKW działa pod presją koalicji rządzącej. Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że decyzja będzie sprawiedliwa, gdy zostanie zastosowane prawo. To prawo zostało znakomicie wyłożone przez Krajowe Biuro Wyborcze, które wskazało, że decyzja, która odrzucałaby sprawozdanie Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, byłaby nielegalna, bo nie ma ku temu podstaw prawnych. 20-letnia praktyka samej PKW, ale także Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że PKW ma badać sprawozdanie wyborcze. Ono zostało ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta jako prawidłowe. Zupełnie inaczej sprawę widzi Dariusz Joński, który podkreśla, że członkowie PKW mają wszystkie dokumenty potrzebne do wydania decyzji. Przedstawiciele PKW mówią, że potrzebują 10% tych nieprawidłowości z ogólnej sumy wydanej przez PiS, czyli dokładnie 387 tysięcy. My pokazaliśmy nieprawidłowości na kwotę 23 milionów złotych i to jest Fundusz Sprawiedliwości. Do tego oczywiście można dodać pikniki, fundusz leśny, nieprawidłowości w NASK-u, wydanie niewłaściwie pieniędzy w Rządowym Centrum Legislacji. Tych instytucji, miejsc, gdzie brali politycy PiS-u pieniądze na swoje kampanie, jest mnóstwo. Te wszystkie dokumenty są w Państwowej Komisji Wyborczej. Oczekuję bardzo surowego, ale też uczciwego wyroku, żeby wypalić gorącym żelazem to oszustwo i złodziejstwo. Przewodniczący PKW ma nadzieję, że... Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mają świadomość, że ich decyzja będzie miała olbrzymi wpływ na stan demokracji w Polsce, gdyż decydują nie tylko o wysokości dotacji, ale też i o pozbawieniu w całości subwencji partii politycznych. A trzeba przypomnieć, że w przypadku odrzucenia sprawozdania z wyborów parlamentarnych PiS może stracić w skrajnym przypadku 70%, 75% subwencji i 75% dotacji, czyli zwrotu pieniędzy za kampanię wyborczą. W kwotach to blisko 50 milionów złotych w tym roku, a licząc do końca kadencji grubo ponad 100 milionów. Obrady komisji trwają. No właśnie, czy dzisiaj możemy się spodziewać tej decyzji? Jak zapowiadał przewodniczący jeszcze na początku, czyli przed rozpoczęciem obrad, powiedział, że mogą trwać krócej niż te poprzednie. Poprzednie, przypominam, zakończyły się o godzinie 20, ale też na pytanie dziennikarzy, czy na pewno będzie decyzja ostateczna, powiedział, że wszystko się może zdarzyć, bo on jest co prawda zwolennikiem tego, żeby wydać tę decyzję, bo termin decyzji, wydania decyzji przez PKW jego zdaniem minął 15 lipca. Ale jaka będzie ostateczna decyzja, o tym przekonamy się po głosowaniu, a głosuje 9 członków komisji. O tej decyzji, czy będzie dziś, czy w późniejszym terminie, z pewnością będziemy Państwa informować. Jacek Frenzel, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. 25 minut po 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Escobar i Heather Nova, 2027 Trójek. Proszę pamiętać, to nasz numer do Państwa dyspozycji. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time. Up the pain, deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. For too long, out of every sorrow, another day will dawn. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.

35 do 44 lat. Tu regularnie oszczędza ponad 73%. Więcej i regularnie odkładają panowie niż panie. Dziś na złotym nie ma większych ruchów, zajrzyjmy na waluty, choć stracił w tym tygodniu sporo. Za franka płacimy 4,57, za euro 4,29, za funta 5,10 zł. Dolar kosztuje 3,88, WIG20 na pół godziny przed zamknięciem sesji rośnie o 0,8%. Marcin Jagiełowicz powróci o 18.30, a ja po 16.00 mówiłam, że gorąco dziś od 27 do 32 stopni, no ale prognozy sobie, a rzeczywistość sobie, państwo nie zawodzą z aktualizacjami. U nas jest 35 stopni od południa do tej pory. Remontowanie mieszkania w tej temperaturze daje troszeczkę w kości, ale rycerz nie guma, nie pęka. Damy radę. Uśmiechu i zakaz narzekania. Trzymamy kciuki, no i proszę się nawadniać, a ja jeszcze przypomnę, że w całym kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, ale od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia na zachodzie przelotnych opadów deszczu i burz. 22,7 trójek. Ten numer przyda się dzisiaj także, bo będziemy mieli dla państwa zaproszenia na sobotę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę być przy telefonie. Hard Times i Paramore. W trójce 22 minuty pozostały do 17. Trwa badanie kliniczne nad skutecznością pierwszej szczepionki na raka płuca i w tych badaniach mogą też wziąć udział polscy pacjenci. Co to za preparat? Jak ma działać? Na jakim etapie są badania? O to zapytamy naszego gościa. Profesor Dariusz M. Kowalski, onkolog z Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W takich przypadkach oczywiście szybciej bije serce, bo liczymy na to, że to jest jakiś przełom, jakieś rozwiązanie dla problemów, ale zanim opowiemy o tym, czy to rzeczywiście jest jakiś przełom, to bardzo proszę, gdyby tam pan mógł opowiedzieć tak, żeby niespecjaliści mogli zrozumieć, na czym polega, jak jest zbudowana ta szczepionka i jak ma działać. To jest badanie kliniczne dedykowane chorym z rakiem niedrobnokomórkowym płuca, którzy zostali zoperowani radykalnie, czyli są po operacji tak zwaną cechą R0, czyli z radykalizmem mikroskopowym. Jak działa lek? To jest szczepionka, gdzie materiał po usunięciu guza pierwotnego i węzłów płonnych wysyłany jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam jest wykonywane bardzo zaawansowane badanie genetyczne, które identyfikuje 34 najważniejsze epitopy, które doprowadziły do powstania tego nowotworu. I na podstawie tego produkowana jest szczepionka mRNA, która podawana ma uczyć nasz organizm, jak zwalczać ten nowotwór. Mm-hmm. mRNA to jest, o ile dobrze pamiętam, też ten sam rodzaj szczepionki, co na COVID-19, prawda? Nawet ta sama firma. Nawet ta sama firma, ale to jest chyba też tutaj ważne, że ta szczepionka szczepionka na raka płuca ma być szczepionką, to jest takie sformułowanie celową, czyli to jest taka indywidualna dla każdego pacjenta na podstawie tych badań, o których pan wspomniał i na podstawie tego, co tam się w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych dzieje. To jest wysoce leczenie spersonalizowane, to jest leczenie uscelowane, dlatego że my w każdym preparacie, każdego chorego, nie dla wszystkich, identyfikujemy te geny właśnie, które doprowadziły, gdzie jest największe ryzyko, że to one doprowadziły do powstania tego konkretnie typu raka płuca. Wybieramy 34, a następnie przygotowujemy taką szczepionkę, że jak gdyby pojawiły się komórki nowotworowe o takim składzie antygenowym właśnie, to układ immunologiczny już będzie wytrenowany, nauczony, jak to niszczyć. Mhm. Dodatkowo oprócz tej szczepionki podawany jest jeszcze jeden lek, pembrolizumab, który jest lekiem immunokompetentnym, immunologicznym, który już od dawna stosujemy, który odhamowuje nasz układ immunologiczny tak, aby on widział komórki nowotworowe. Bowiem nasz układ immunologiczny to jest czasami jak ślepiec, który nie widzi sam komórek nowotworowych poprzez blokady różnego rodzaju receptorów. A ten właśnie lek to umożliwia. Panie profesorze, a jak wygląda podawanie tej szczepionki? Bo jest opisywany taki pacjent, który jest Polakiem, mieszka w Londynie od 10 lat, bo tam w Wielkiej Brytanii też trwają te badania. W 6 państwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, to można, myślę, dodać. I to jest rozłożone na dłuższy czas, prawda? Dłuższy czas, jeżeli chodzi o obserwację, nie dłuższy czas, jeżeli chodzi o rekrutację, bo planujemy włączyć do badania około 900 chorych, tylko trzeba pamiętać, że to jest leczenie radykalne, gdzie potencjalnie szansa wyleczenia jest dosyć duża, tak więc okres obserwacji tych chorych musi być odpowiednio długi. Szczepionka jest przygotowywana w trakcie podawania chemioterapii uzupełniającej, bo to nie dość, że chory musi być z rozpoznanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca i po operacji radykalnej, to jeszcze musi być w określonym stopniu zaawansowania i musi mieć przeprowadzoną bardzo dobrą operację, a to znaczy, że musi być pobrana odpowiednia ilość węzłów płonnych ze śródpiersia w odpowiedniej ilości. I dopiero potem takiego chorego możemy kwalifikować. Mhm. Zarówno ta szczepionka V940 podawana jest 9 razy w odstępach co 3 tygodnie, dodatkowo co 6 tygodni pembrolizumab jest również podawany 9-krotnie. A na jakim etapie teraz są te badania? To jest badanie trzeciej fazy, czyli ma porównać, czy tego typu leczenie jest lepsze niż tak zwany złoty standard. Większość ośrodków na świecie już wystartowała z rekrutacją. Nasza klinika nowotworów płuc klatki piersiowej również rozpoczęła rekrutację do tego badania. W Polsce uczestniczy jeszcze kilka ośrodków, między innymi Poznań, Przemyśl i bodajże Białystok. Panie profesorze, to teraz wróćmy do tego słowa klucza, jeśli chodzi o jakby nasze oczekiwania i naszą reakcję na tego typu informacje. Czy to może być jakiś przełom w leczeniu, w działaniu, jeśli chodzi o raka płuca? W przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca ten przełom, a czy wręcz rewolucja, to dokonuje się na naszych oczach już tak naprawdę od około 5-10 lat, gdzie mamy medycynę personalizowaną, leki ukierunkowane molekularnie i immunoterapię, ale tutaj dopiero naprawdę mówimy o leczeniu personalizowanym. Naprawdę mówimy o leczeniu indywidualizowanym, przygotowanym dla określonego chorego. I proszę zauważyć, nie mówimy tutaj o fazie stadium rozsiewu choroby, ale potencjalizujemy nasze leczenie tak, aby zwiększyć maksymalnie proces wyleczenia. Także więc strzelamy ze wszystkich armat, jakie mamy, w tym również z armaty, co nazywa się badanie kliniczne. Panie profesorze, na finał naszej rozmowy chciałabym jeszcze, ponieważ tego nigdy za wiele, zapytać pana o podstawowe zasady, jeśli chodzi o profilaktykę, zanim będziemy musieli strzelać z tych armat. Kilka punktów. Co jest najważniejsze, żeby zadbać o swoje zdrowie i nie trafić do pana kliniki? Szanowni Państwo, rak płuca i drobnokomórkowy, i niedrobnokomórkowy jest jednym z nielicznych nowotworów, gdzie znamy jego etiologię, patogenezę, patomechanizm. 80 czy w niektórych przypadkach 90% zachorowań na raka płuca to są byli aktualni palacze. Tak więc po pierwsze, nie podejmujmy palenia tytoniu. Po drugie, jeżeli palicie Państwo, natychmiast zaprzestańcie. Po trzecie, jeżeli jesteście aktualnymi bylimi palaczami, skontaktujcie się z onkologiem regionalnym i zapytajcie się o program wczesnego wykrywania raka płuca, bo taki program wczesnego wykrywania, tak jak mammografia dla nowotworów piersi, mamy, nazywa się on niskodawkowa tomografia komputerowa. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas tych kilka minut, bo wiem, że jest pan bardzo zajęty dzisiaj. Dariusz M. Kowalski, onkolog Narodowy Instytut Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego. To jeszcze dopowiem, kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, no właśnie, Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego imienia Marii Słodowskiej-Curie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję, miłego wieczoru, miłego popołudnia, do widzenia. Dziękujemy bardzo, a teraz u nas piosenka letnia. Lato na Grochowie. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle Rosalie, Def Jam World Tour, Lato na Grochowie. Za piosenka w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 22,7 trójek. To będzie relacja z bliskiego spotkania z pewnym, a nie powiem jakim zwierzęciem. Ze zwierzęciem. Dziś rano patrzę na kątem oka i widzę w lustrze, który jest w przedpokoju, kunę. Stała przed lustrem i tak sobie robiła różne figurki, podnosiła ręce, stawała na łapkach, jakieś obroty, piruety, no coś fantastycznego. Już tak się czuła, jakby była u siebie. I to jest o tyle miłe, że jednak nas odwiedzają zwierzęta. A do wrogów to nie przyjdą, do przyjaciół tak. Telefon dla do Państwa dyspozycji, adres mailowy także zd3@polskieradio.pl. Gdyby miała telefon, to pewnie by też sobie robiła zdjęcia takuna. A my teraz przenosimy się z tej przestrzeni z tym pięknym obrazem do innej pięknej przestrzeni z wieloma pięknymi obrazami. Kraków odważnie stawia na metro. Wczoraj władze miasta przedstawiły wstępny plan i założenia, no a wkrótce mają też ruszyć procedury konieczne do rozpoczęcia budowy o podziemnej kolejce pod Grodem Kraka, chociaż przecież jest też taka linia tramwajowa w Krakowie, która jedzie pod ziemią przez pewien krótki etap podróży, no ale jednak. No o tym metrze w Krakowie mówi się od dawna i pomijając liczne krytyczne głosy dotyczące zasadności takiej inwestycji, no to trzeba też pamiętać, że sama budowa, zwłaszcza w takim mieście z wielowiekową historią, będzie długa i niełatwa. I na to muszą się przygotować i władze, i mieszkańcy. Na pewno byłoby to pięknie. Byłoby to dosyć pomocne. Przede wszystkim by rozluźniło zdecydowanie ruch, który jest bardzo natężony. Jak najbardziej, bo ulice są tak zatłoczone, że to by było wspaniale. To akurat głosy rozmarzonych krakowian sprzed 10 lat, którzy w lokalnej telewizji E-Droga wyrażali swoje poparcie dla budowy metra. Pomysł, a to wracał, a to znów upadał. Ale tym razem włodarze przekonują, że właściwa godzina na wieży, na Wawelu już wybiła. To ciężkie, bardzo takie efektywne, szybko poruszające się metro. To jest ten wariant, który w tej chwili jest takim bazowym wariantem. Zadeklarował wiceprezydent Krakowa, profesor Stanisław Mazur. Nie znam miasta europejskiego w wielkości Krakowa, które nie miałoby metra. I nie znam miasta, które zbudowało pierwszą linię metra, nie budowało kolejnej. Dlatego ruszają właśnie zaawansowane analizy i starania o decyzję środowiskową, tak by pod koniec dekady zacząć budować. Jeśli chodzi o ten pierwszy etap, to mamy tutaj około 6 kilometrów w tunelu, właściwie można powiedzieć. Mówi Łukasz Szewczyk z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Znowu biorąc pod uwagę nasz jedyny wzorzec, czyli Warszawę, te koszty wahały im się za kilometr około 350 do 400-420 milionów. My mówimy tak naprawdę o trochę lepszych warunkach geologicznych niż Warszawa, przynajmniej te dane, które mamy, to potwierdzają. No więc jeśli mówimy o 6 kilometrach z jakimś tam pewnie zapasem, no to wydaje się, że ta kwota 3 miliardów, o których mówiliśmy, wydaje się być bardzo realna. Ale entuzjazm krakowian i władz miasta studzą inżynierowie. Pierwsza wątpliwość dotyczy kosztów i zakładanych terminów budowy. Terminy, koszty są absolutnie nierealne. Stwierdza inżynier Jan Jakiel ze stowarzyszenia Siscom. Jeżeli w Warszawie dzisiaj na obrzeżach płaci się 600 milionów za kilometr, a centralny odcinek otwarty w 15 roku kosztował ponad miliard za kilometr, to tu się nie spodziewam, żeby ceny schodziły poniżej miliarda za kilometr. A do tego dochodzą też koszty społeczne wynikające z utrudnień w mieście. Następna stacja Świętokrzyska. Tak wielokrotnie bywało też w Warszawie. Zanim mieszkańcy wsiedli do pociągów metra, wielokrotnie musieli zagryzać zęby. Zaskoczony jestem dzisiaj. No naprawdę, z samego poniedziałku po prostu jest to masakra. Fragment materiału w TVP. A ty się spieszy, nie wie, co ma wsiadać i jak ma jechać. W Krakowie może być podobnie, choć tu kilka rzeczy gra na korzyść stolicy Małopolski. Tak, paradoksalnie w Krakowie budowa metra może przebiegać lepiej, ponieważ nie jest przebieg metra poprowadzony pod najważniejszymi ulicami czy skrzyżowaniami. Ale to koniec dobrych informacji. Kraków to przecież jedno wielkie muzeum także pod ziemią. Jako przykład problemów z budową metra w otoczeniu bogatym w zabytki archeologiczne można podać budowę linii metra C w Rzymie. Doskonale widać, że postęp prac w rejonie Koloseum trwa dekady. Czy w Krakowie będzie podobnie? Trudno powiedzieć, ale szansa na to, że budowlańcy trafią na coś arcyważnego i ciekawego historycznie, jest przecież olbrzymia. tematem krakowskiego metra, a raczej planów budowy metra w Krakowie zajął się Kuba Witkowski. Co państwo na to? 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A to nowa piosenka od zespołu Travis. Nosi tytuł Bus, a nie Metro. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Takuna śpiewała sobie pod nosem Hakuna Matata i stąd te dziwne tańce. Może tak właśnie było. Przypomnę, że Hakuna Matata, no piękne hasło, rozsławione przez Króla Lwa w wersji animowanej, później w wersji broadwayowskiej, później w wersji aktorskiej. I bardzo mi się podoba ten kierunek analizy tego, co robiła Kuna. Pan Adam zadzwonił i powiedział, że przeglądała się w lustrze. Ta Kuna, która odwiedziła domostwo pana Adama, podnosiła łapki do góry. Czy mają państwo jakieś inne pomysły co do Kuny? Takie pajtonowskie najchętniej bym przejęła. 22,7 trójek, nasz numer do państwa dyspozycji. A po 17 między innymi opowiemy o podcastach Polskiego Radia, które powstają specjalnie w związku z 85. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Autopromocja. Od 3 lat w Afganistanie trwa islamistyczna dystopia. Pod koniec sierpnia 2021 roku stolica kraju Kabul została zajęta przez talibów, którzy stworzyli Islamski Emirat Afganistanu. O tym, jak wygląda Afganistan pod rządami talibów, porozmawiam z Ludwiką Włodek, reporterką i autorką książki Buntowniczki z Afganistanu oraz Marcinem Krzyżanowskim, byłym polskim dyplomatą w Afganistanie, a więc ludźmi, którzy zjeździli ten kraj wszerz i wzdłuż i poczuli go całym sobą. Zapraszam, Kuba Benedyczek. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.